acestui accident al democrației românești, care este guvernul Dragnea Dăncilă. Fiecare cu obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Bărbatul care a rănit duminică 10 persoane în Brăila a fost arestat preventiv, este acuzat de tâlhărie și tentativă de omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea 12 ani în spatele gratiilor. Și la Ploiești, valoarea substanțelor toxice degajate de incendiul care a mistuit un depozit de materiale plastice din zona sudică a orașului sunt apropiate de limita maximă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Zi extrem de importantă pentru România. Deputații europeni votează astăzi în plenul Parlamentului European rezoluția referitoare la statul de drept în România. Autorii critică dur regresele făcute de țara noastră în ceea ce privește independența justiției, condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de ordine în timpul protestelor de la București și încercarea de obstrucționare a activității ONG-urilor și a presei libere. Și tot astăzi, Comisia Europeană va publica rapoartele MCV pentru România și Bulgaria. Anca Grădinaru transmite de la Strasburg. Eurodeputații europeni vor vota la prânz mai multe cerințe exprimate extrem de ferm adresate puterii de la București. Astfel, legislativul european îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale Greco și ale Comisiei de la Veneția și să se abține de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. De asemenea, să evite orice ingerință care dereglează mecanismele de verificare și de echilibrare. În plus, se solicită României întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații. În textul rezoluției, autorii îndeamnă autoritățile de la București să se opună măsurilor care ar putea duce la dezincriminarea corupției în rândul funcționarilor de stat și să aplice strategia națională anticorupție. În ultimul rând, eurodeputații recomandă insistent să se reconsidere legislația privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor în ceea ce privește potențialul de a intimida societatea civilă și de a intra în conflict cu principiul libertății de asociere. Rezoluția ce va fi votată la prânz de parlamentarii europeni nu are efecte juridice, însă este încă un cartonaș galben adresat României. Un avertisment public că noi devenim o problemă tot mai mare în cadrul Uniunii Europene după Polonia și Ungaria. Ieri, europarlamentarul german Elmar Brok le-a cerut colegilor social-democrați într-un interviu pentru presa de la Berlin să verifice serios, citez, dacă noi, cei din Parlamentul European, nu ar trebui să inițiem împotriva României procedura prevăzută de articolul 7. Am încheiat citatul. Este vorba despre o măsură extremă care poate duce la limitarea puterii României ca membru al Uniunii Europene. Și tot plecând de la problemele ridicate de România în cadrul Uniunii Europene, membrii Parlamentului cer Comisiei să instituie un mecanism de monitorizare a luptei anticorupție în toate statele membre. Tot astăzi, Comisia Europeană, reunită aseară târziu la Strasburg și nu la Bruxelles ca de obicei, va publica raportul MCV pentru România și Bulgaria. În cazul nostru se anunță un raport extrem de critic din cauza modificării legilor justiției, a codului penal și de procedură penală. După votul la rezoluția privind statul de drept, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va susține o conferință de presă. De la Strasburg, Anca Grădinaru, Europa FM. La București, ședința biroului permanent la PSD astăzi e programată să înceapă la ora 11. Socialdemocrații vor căuta o soluție de avarie pentru demisia lui Victor Negrescu din postul de ministru al afacerilor europene. Ca înlocuitor este propus diplomatul George Ceamba, actual secretar de stat în Ministerul de Externe. Președintele Klaus Iohannis comenta ieri plecarea lui Victor Negrescu din executiv. Șeful statului spunea că România nu este pregătită să preia președinția semestrială a Uniunii Europene. Klaus Iohannis consideră că întreg cabinetul condus de Viorica Dăncilă, pe care l-a catalogat drept un accident al democrației, ar trebui să demisioneze. Necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești, care este guvernul Dragnea Dăncilă. Nu există nici o perspectivă de bună guvernare. Nu există nici o perspectivă de bună implicare în afacerile europene. Aceste lucruri sunt foarte grave. În schimb, Liviu Dragnea îl contrazice pe șeful statului și îl acuză că prin declarații fără probe aduce deservicii majore imaginii țării în ochii partenerilor străini. Fiecare cu obsesiile lui. Klaus Iohannis are aceste obsesii din noaptea alegerilor din decembrie 2016. Suntem sau nu pregătiți pentru preluarea președinției? Că asta voiam să știm. Bineînțeles, sunt deja din ce în ce mai mulți români care nu se mai lasă păcăliți de minciunile lui Iohannis. Guvernul este pregătit să gestioneze cu succes președinția Consiliului Uniunii Europene. Ceea ce face în schimb Klaus Iohannis și nu numai el, aduce de servicii majore acestei țări, neavând niciun fel de probă, niciun fel de dovadă în sensul ăsta. Este incalificabil din partea unui șef de stat. În plus, liderul PSD atrage atenția că președintele nu și-ar fi completat corect declarația de avere, omițând unele sume obținute din închirierea unor imobile. La ședința conducerii PSD, Gabriela Firea va trebui să explice seria de critici la adresa liderului formațiunii. Primarul Capitalei i-a cerut ieri lui Liviu Dragnea să recunoască faptul că a avut o întâlnire cu primar de sectoare despre reorganizarea administrativă a Bucureștiului. Sunt surprinsă de faptul că unii colegi de-ai mei primari de sectoare, deși au beneficiat de toată colegialitatea mea, prietenia mea, sprijinul meu, unii dintre ei, nu toți, sunt acum de acord, nu știu din ce motive, dar dumneavoastră le puteți intui, cu această aberație juridică și neconstituțională pe care vag o neagă domnul Dragnea, fără argumente, la care a fost posibil să se dedea doar pentru a mă lovi pe mine. Consider că este un abuz de putere al domnului Dragnea, să aibă bărbăția politică și să recunoască faptul că a avut loc această discuție în absența primarului general, ceea ce este incalificabil. Eu am mare încredere că reprezentanții Guvernului României nu vor adopta ordonanța de urgență anunțată de domnul Dragnea. Președintele PSD a declarat că nu comentează, citez, enormități, atunci când a fost rugat să comenteze afirmațiile Gabrielei Firea, potrivit cărora Liviu Dragnea vrea să fie adoptată o ordonanță de urgență care să desființeze Primăria Capitalei, iar sectoarele să devină unități administrativ-teritoriale. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Noile prevederi privind protecția datelor cu caracter personal nu pot justifica solicitări de dezvăluire a unor surse jurnalistice, atrage atenția Comisia Europeană. Zeci de ziariști s-au declarat solidari cu cei ai portalului de investigații Rise Project, amenințați cu o amendă cumulată de 20 de milioane de euro dacă nu spun cine le-a furnizat valiza în care se află informații despre compania Teldrum. Mai multe detalii aflăm de la Sonia Teodoriu. Jurnaliștii de investigație de la Rise Project au anunțat săptămâna trecută că au primit o notificare de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în care li se cere să își divulge sursele în cazul anchetei în care este vizat liderul PSD Liviu Dragnea și să ofere informații despre toate datele pe care le dețin. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a răspuns la întrebarea unui jurnalist privind demersul autorităților române în legătură cu dezvăluirile Rise în ancheta Teleorman Leaks. Dreptul la protecția datelor personale nu este un drept absolut. Protecția datelor trebuie să fie echilibrată și să nu fie folosită împotriva libertății de expresie și de informare. A folosi GDPR împotriva acestor două drepturi fundamentale ar fi un abuz clar asupra regulamentului, a spus Margaritis Șinas. Autoritățile române ar trebui să ofere excepții și derogări pentru a proteja sursele jurnaliștilor. Este recomandarea Bruselului. În România, câteva zeci de ziariști au protestat împotriva a ceea ce numesc ei cel mai recent atac împotriva libertății presei. Biroul permanent al Senatului a repartizat Comisiei Juridice solicitarea DNA și dosarul care îl vizează pe președintele acestei camere a legislativului, Călin Popescu Tăriceanu. Președintele Senatului a declarat că nu știe cât timp va aloca pentru a-și studia dosarul în Comisia Juridică. Dosarul său, întocmit de procurorii DNA, are 73 de volume, așa că președintele Senatului cere timp să-l studieze și, între timp, să nu-i se pună întrebări despre presupusa mită din contractul cu Microsoft. Dacă procuratura a avut timp 10 ani, de când eram prim-ministru, să pregătească 72 de volume, eu ca să-mi pregătesc apărarea, îmi dați și mie timp? Nu dumneavoastră, e o întrebare retorică. O să o fac cât se poate de repede, dacă să citesc 73 de volume, să discut cu avocatul pe care îl voi ruga să mă asiste în această operație. Nu știu să vă spun în momentul de față cât trece, dar cred că există acest drept elementar pentru a analiza dosarul, pentru a-mi construi o apărare. Călin Popescu Tăriceanu este acuzat de procurorii anticorupție că pe vremea când era premier a primit șpagă $800.000 de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la contractul privind dotarea calculatoarelor din școli cu licența Microsoft. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Bărbatul care duminică a rănit 10 persoane, între care 2 copii de 11 și 13 ani în Brăila, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Tânărul a intrat cu mașina în ușile de acces de la mall-ul din oraș și la puțin timp după ce a înjunghiat un bărbat căruia i-a furat mașina și a rănit 2 pietoni aflați pe centura orașului. Autorul atacului, Marius Valentin Parfenie, a fost condamnat în 2017 la 6 luni de supraveghere, după ce, minor fiind, împreună cu tatăl său, a bătut un bărbat cu rangă. Procurorii l-acuză acum de tâlhărie și tentativă de omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă să stea 12 ani în spatele gratiilor. Poliția a deschis un dosar penal după explozia urmată de incendiu la fabrica de arme cu gir. Criminaliștii și inspectorii de muncă cercetează cauzele exploziei produse ieri într-un tunel al fabricii. O angajată dată inițial dispărută a fost găsită carbonizată. Manuela Nicolescu. Toți angajații au reușit să iasă din clădire, cu excepția unei femei, care era dată dispărută. Ulterior, angajata a fost găsită carbonizată, după cum ne-a declarat majorul Gheorghe Fogarașii de la ISU Alba. După sosirea la locul intervenției, echipele de căutare și salvare au confirmat existența unei persoane găsită decedată ulterior. La fața locului au intervenit forțe și mijloace din 3 județe, ISU Alba, Hunedoara și Sibiu. Femeia ieșise inițial din tunelul de testare a muniției, unde a avut loc explozia, dar s-ar fi întors după telefon, moment în care a fost surprinsă de incendiu. Ea lucra de peste 3 decenii la fabrica din Cugir. Din echipa trimisă de Ministerul Economiei fac parte, între alții, secretarul de stat Ion Radu, responsabil cu industria de apărare, și Marius Ioana, directorul general al Romarm. Între timp, la locul exploziei au ajuns ofițeri criminaliști și un procuror. Fabrica de arme cu gir produce pentru piața civilă, îndeosebi americană, arme semiautomate, dar și AKM-uri, care fac obiectul contractelor militare externe. La Ploiești, valoarea substanțelor toxice degajate de incendiul care a mistuit un depozit de materiale plastice din zona sudică a orașului sunt apropiate de limita maximă. Anchetatorii au descoperit între timp că depozitul funcționa fără autorizație. Transmite corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. În Ploiești nu au fost depășite valorile limite admise la indicatorii analizați în aer de laboratorul specializat al Ministerului Mediului, care a prelevat probe cu ajutorul dronelor de la Institutul Național de Cercetare Aerospațială. Totuși, pentru că prezența monoxidului de carbon a fost aproape de limita maximă admisă, monitorizarea calității aerului va fi făcută din oră în oră până ce incendiul de la depozitul de mase plastice va fi stins. Ploieștenii care locuiesc în sudul orașului, adică în apropierea depozitului cuprins de flăcări, sunt sfătuiți să rămână în continuare în case și să nu deschidă geamurile sau ușile. Deocamdată nu se știe ce se află în interiorul acestei hale, dar există suspiciuni că mai multe containere ar fi pline cu anumite substanțe deosebit de inflamabile. De îndată ce pericolul va fi înlăturat, echipele de inspectori de la Garda de Mediu, dar și de la Serviciul Arme, Muniții și Substanțe Periculoase din cadrul Poliției Prahova vor începe o cercetare la fața locului. Deocamdată se știe că proprietarul halei incendiate nu avea autorizație pentru depozitoare de deșeuri, motiv pentru care riscă o amendă de până la 100.000 de lei. În Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Vremea va continua să se răcească în regiunile extracarpatice, unde cerul va fi acoperit și trecător vor fi ploi slabe și burniță. În restul țării, vreme caldă cu cer variabil. Temperaturile maxime vor fi de la 5-6 grade în Moldova și Dobrogea până la 18-19 grade în dealurile de vest. O zi cu vreme închisă se anunță în capitală, nori, posibil burniță și nu mai mult de 10 grade după prânz. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7:13, sport acum. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Arena Națională va fi închisă până la rezolvarea problemei gazonului, anunță primarul Capitalei. Gabriela Firea spune că, potrivit specialiștilor, este nevoie de 2-3 luni pentru a reface suprafața de joc. Ea spune că de vină pentru starea deplorabilă în care a ajuns gazonul ar fi DNA, care a declanșat o anchetă și a suspendat contractul de mentenanță încredințat de primărie clubului FCSB. Echipa lui Gigi Becali este cea mai afectată, mai avea de jucat 3 meciuri pe Arena Națională până la finalul acestui an, cu Gaz Metan, Viitorul și principala contracandidată la titlu, campioana în titlu CFR Cluj. Directorul sportiv al FCSB, Meme Stoica, a acuzat primăria că este responsabilă pentru starea gazonului la derbiul cu Dinamo, fiindcă a permis desfășurarea acolo a unei competiții la care au participat zeci de echipe de copii. Gazmetan Media și-a învins-o cu 2-0 pe ultima clasată, FC Voluntari, și și-a consolidat locul de play-off. Golurile au fost marcate în prima repriză, Fofana a deschis scorul în minutul 10, iar Marius Constantin a transformat un penalty. Gazmetan ocupă locul al 5-lea cu 5 puncte avans față de a 7-a clasată, Șep și Sfântul Gheorghe, în timp ce FC Voluntari se îndreaptă spre retrogradare, cu o singură victorie și 5 remize în 15 etape. Tot ieri alte două codașe, Hermannstadt și FC Botoșani, au remizat 1-1.